13. Sure, Sure Ra'id. Medine'de nazil bulgan 43 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu kitabın ayetleridir. Yani Kur'an'ın ayetleridir. Kur'an'da sana perverdigarın terpidin nazil kılınan dersler haktır. Lekin insanların tolisi Kur'an'ın Allah terpidin nazil bolğalıqa şenmeydi. Allah asmanlarını törüksiz berpa kıldı. Siler onu körüp durvatsiler. Andın o eriş üstüde özüge layık revişte karar aldı. Kün bilen ayını bendilerinin menfaati üçün boysundurdu. Onlarının her biri muayyen müddet içe, yani dünyanın tügeydiğen vakti içe seyir kılıdı. Allah öz hikmeti ve kudreti bilen mehlukatının işlerini başkırıp durdu. Sizlerini perverdigarınlarla mülakat buluşku şensin de, kudretinin delillerini tepsili bayan kılıdı. Allah yeryüzünü uzun sığa ve toğırsığı sözüp kan yarattı. Yeryüzü de tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek kişi iki cinislik kılıp yarattı. Keçini kündüzge keriştirdi. Yani keçinin karanlığı bilen kündüzün yorukluğunu yaptı. Bular da tepekkür kıladığan kavim üçün Allah'ın kudretini körüstüdüğün deliller var. Yeryüzü de bir-birige tutuşan kıtaylar var. Ve türlük ziraatlar var. Köp şahlık bulgan ve köp şahlık bulmağan. Bir uruhtan bir kanç tal önüp çıkan. Bir uruhtan pekat bir tallı önüp çıkan homi daraklar var. Onlarının hemmesi bir xil su bilen suğurludu. Onlarının bazısını bazısından təmde artık kılımız. Bularda çünüdan kavmi üçün Allah'ın kudretini körüstüdüğün nurgun deliller var. Ey Muhammed! Eğer birer nersizin əcəblindiğin bolsan, o küffarlarının biz ölüp topu bulup ketkendikin qaydı terlem doğduyan sözü əcəblinişke layıqdır. Yani şular perverdigarını inkar kılgalladır. Kıyamet günü yani şularının boyullarına takaklar silinedir. Yani şular dozak ehli bulup dozakta mengü kalgıcılardır. Ular sendin Allah'ın ihsanıdın ilgiri azabının çapsarak çüşüne talep kılıdır. Ulardın burun Allah'ın azabı duçar bulgan ümmetler ötken İnsanlar zulüm kılsın mı, perverdigarın hakikaten onlarını mağfiret kıladı. Perverdigarın günahları cümüp tövbe kılmağalarını şekşü bir hissiz kattık cezalaydı. Küfarlar neymiş ki onunla perverdigarı terp edin birer mücize nazil bulma diye deyişidir. Sen pekat bir agahlandır hoca. Her kavminin biri hidayet kılgıcısı buludu. Yani peygamberi buludu. Mücizlerge kelsek, o Allah'ın ilki dikiş. Her bir hamildar ayının korsakı dikini Allah biledi. Yani o oğul mu, kız mu, bir mu, köp mu, çoğ mu, küçük mu, çıraylık mu, sert mu, bəxtlik mu, ya ki bəxtsiz mu, ömürü uzun mu, veya ki kıskı mu, həmmesini Allah biledi. Beccidallarının kiçilip ketkelligini ya ki yoğunap ketkelligini mi Allah biledi. Yani balının muddeti toşmayı tuğulluğallığını ya ki muddeti işip gitip tuğulluğallığını Allah biledi. Allah'ın dergahı da hem menerse ölçemliktir. Allah mehbi ve aşkarı işlerinin hemmesini bilgicidir. Hemmeden büyüktür. Hemmeden üstündür. Sizlərinin içinlərdən yoşurun söz qılğan, aşkarı söz qılğan, kişisi yoşurunğan, kündüzü aşkarı yürgənlərinin həmmisi Allah üçün etqanda oxşaşdır. Yəni Allah həmmini bilib durdu. Hər bir adamın aldı keynədə Allahın əmri boyunca onu qovdaydığan növətçi pərişdilər bax. Hər qandaq bir qəvm özünün əhvalını özgərtməkcə, yəni Allahın bərgən nimətlərini tüzgürlük qılıb, günahlarını çünməkcə Allah onların əhvalını özgərtməkdir. Yəni Allah onlara bərgən nimət, xatırcəmlik və izzət-hörmətini elib taşlamaydı. Allah bir qavmni halaq qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dafi qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Alloh chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan quyuq bulutlarni paydo qildi. Güldürmanma Allah'ını medhileş bilen tesbih eydidim. Periştilerimi Allah'tan korkup tesbih eydidim. Allah çakmak çürüp onun bilen özü halıgan Adem'ni halak kıladı. Onlar Allah doğrusu da dert alış kılışıdı. Allah'ın tedbiri güçlüktür. Hakiki kılınan dua Allah'a kartılıdı. Yani ihlas bilen kılınan duanı Allah icabet kılıdı. Küffarlarının Allah'ını koyup dualarını karatkan mabutları, küffarlarının hiç kandak duasını icabet kılmaydı. Onlar, yani o kapırlar şundak bir ademge okşaydı ki, o ağzımı su çüsünde neredin, işki algınını suğa karatıp içip durdu. Emniyette su anlamaydıgan. Hiç tuyğusuz nersi bolğaçka su hergiz onun ağzı çüşmeydi. Kafirlarının mabutlarına kılan duası pütülle bikadır. Asmanlardakiler ve zemindekiler, yani periştiler, insanlar ve cinler, ihtiyari ve mecburi yosunda Allah'a boysunadı. Etigen akşamda, yani devamlı türde, onlarının sahillerimi boysunudu. Ey Muhammed! Müşriklerini mat kılış için onlara asmalarının zeminin perverdigarı kim digin. Onlarının perverdigarı Allah digin. Onlara sizler Allah'ını koyup özenlığı paydizgen yetküzelmeyleğen mabutlarını Allah'ı şirik kılvaldığınlar mı digin. Kör bilen közü körüdüğün Adem beraber bulamdı. Yani kafir bilen mümin beraber bulamdı. Ya ki karanlık bilen nur beraber bulamdı. Yani gümrahlık bilen hidayet beraber bulamdı degin. Ular Allah yaratkanı okşaş, kandaktır mehlukatlarını yaratkan mabutlarını, bütün mehlukatını yaratkan Allah'a şirik kılıp, Allah'ın yaratkını bilen mabutlarının yaratkınını ayrı yalmayı kaldı mı? Allah hemme nersini yaratkıcıdır. Allah birdir. Hemmege galiptir. Allah asmandan yağmur yağdırdı. Yağmur suyu cilgılarda lipmilik aktı. Kelkün su özünün üstüde köpüklerini leyletip aktı. Kişilerinin zinnet boyumlarının ya ki esvap yasaş için otkı silip eritken medellerinin mi şununu okşaş köpüge bak. Yani köpük mü? Huddu kelkün suyunun köpüge okşaş paydasızdır. Allah hak bilen batılını bu misal bilen en şundak bayan kılıdı. Köpük bulsa yıkıp tüyeydi. İnsanlığa paydalık nerse zeminde kap kalıdı. Allah misallarını en şundak bayan kılıdı. Allah'ın imanı kılgan davetini kabul kılgallığa en obdan mukafat verildi. Qobul qılmaganlarının iqtidarçılığı da yer yüzündeki bütün mal mülük, yani şunundak bir hesse kiledigan mal mülük bolgan taqdirdimi, ular ahirette Allah'ın azabının kutuluşu için Әлбәтті оны пида қылған болады. Олардан қаттық хисап елінеді. Оларның барлыған жайы дозақ болады. Дозақ неме деген яман жай? Әй Мұхаммед, Пәрвердігарың тарапыдан саңа назыл қылынған нәрсенің хақ ішкенлігін білдіған адам, хақны көрмейдіған дели көр адам білен оқшаш болымды. Аллахның аятлерден пәкәт әқіл егілерла пәнді нәсият алады. Олар Аллахның әдіге, яны Аллах тапшырған ішларға вапа қылыды. Бәрген вәдісіні бұзмайды. Олар Аллахның хишах барларға сілі рәхім қылыштен ібарат әміріні беже келтіруді. Аллахтың қорқуды, қаттық хесап ілінішіден қорқуды. Пәрвердігарының разылығын көзлеп, еткен күлпетләге сәбір қылғалла. Пәріз намазны ада қылғалла. Біз ризық қылып берген мал мүліктін Аллах yolunda yoshurun ва ашкары yosunda сәріп қылдығалла. Ва яхшылықы арқылық яманлықыны дәпе қылдығалла. Яны білместін яман іш қылып қалса, арқылын яхшы іш қылдығалла. Яманлық қылғышларға кән қорсақ болып, яхшы мұнасуетті болудығаллар әні шуларының ақыретлігі яхшы болады. Олар мәңгі тұрдыған жәннәт кекерді. Оларның аталары, хотуллары вә әуладының ішчедікі яхшылар мұ жәннәт кекерді. Пәріштілер оларыны мұбарек әш үшін жәннәтнің әр бір дәрвасыздың керді. Пәріштілер Бу дөньяда сәүрне достыкканлыгынлар өчен силәргә аманлык булсын. Ахиретлекнең яхшы булышы неме дигән обдан тейди. Аллаһка бергән вәдесен мустахкамлыгандан кин бузганлар. Аллаһның силә рәхим кылыштан ибарат әмерне тутмаганла. Яр йөзендә бузыкчылык кылганла, әни шулла ләнәткә дучар булат. Ва уларның ахиретлеге яман булат. Аллах өзінің хикметіге асасын, халыған адамның рызқыны кен қылады, вән халыған адамның рызқыны тар қылады. Мүшірікла дүния терекшілікіге хош болып кетті. Дүния терекшілікі ахиретке қарғанда азғыны нәрсі дұр. Күфарла немішкі оныңғы пәрвердігарден Мұсаның вә Исаның мөжісідік бірер мөжісі кәлмеде дейді. Ey Muhammed, iş Allah'ın ilkinde, benim ilkim demez. Allah hakikaten halıgan Adem'ni gümrah kıladı. Tevbe kılganlarını hidayet kıladı degin. Tevbe kılganlar, iman etkallar bulup, onların dilleri Allah'ını yad etiş bilen aram tapıdı. Bilinler ki, diller Allah'ını yad etiş bilen aram tapıdı. İman etkan, Вә яхшы әмәлләрне кылганлар хушанлыкка, гүзәл карарга, яны дәннәткә эришиде. Эй Мухаммед, без саңа вәхи кылган китапны уларга оқып беришең өчен, сендән илгәри пәйгамбәрләрне әвәткәндә, сине шундый бер үммәткә әвәттүк ки, уныңдан бурын нургын үммәтләр үткән. Халбуки улар, яны у мушриклар мәрхәмәтлек Аллаһны инкар кылмакты. Әй Мұхаммед, бұ мүшриктарға айтқан ке, о менің пәрвердігарымдыр. Оныңдың башқа еш мәбуд бәрхақ жоқтыр. Оныңға тәвәккіл қылдым вә оның дәргайыға қайтым. Мұбада бірер Құран болып, яғни китап болып, оны тилават қылыш білен тағлар өткілдіған, яки ер ерілдіған, вә яки өліклер сөздедіған болған тағдырды мұ, Олар чоқым иман етмейді. Хәмме іш Аллахның ілкетідір. Әгер Аллах халыса инсанларның хәммісіні жәзмен хидайет қылдығалықыны мөмілләр білмеді ма? Мәкке фәті қылынып, ислам динінің ғалбы қылышыдың ібарат Аллахның вәдісі әмәлгі ашқанғы қадар кәпірла өз қылмышлары түпелідің аман түрлік балаларға дұчар болады. Яки бала уларның юртыгы якын бір жайга түшүді. Allah vədisiga əlbəttə xilaflıq qılmaydı. Səndin ilgiri ötkən nurgun peyğəmbərlər həqiqətən məsxir qılındı. Kafirlığa berildiğin azabını bir müddət keçiktirdim. Ondan onlarını cazaladım. Onlara bergen cazayım qandaqken, her bir kişinin kılığan emrini küzdüb durguçi Allah butlarına oxşamdı. Onlar butlarını Allah'a şerik kıldı. Onlara butlarının namlarını atap yakınla. Yeryüzüde Allah bilmediğin nersler badek, sizler onlarını Allah'a eğitip verelim sizler. Ya ki kuruk güman bilen, onlarını Allah'ın şerikleri davatam sizler deyin. Belki kafirlığa onlarının küfürü çıraylık körstildi. Onlar doğru yoldan men yıkılındı. Allah gümrah kılgan Adem'e hiç kandak hidayet kılgıcı bulmaydı. Ular bu dünyada azabı duçar buludu. Ahiretin azabı teyhimi kattık buludu. Ular ne Allah'ın azabının saklıgıcı bulmaydı. Takvadarlarına vədə kılıngan cennetinin süpüdü şu ki, onun aslıdan östenler yıkıp durdu. Onun meyveleri tükümeydi. Hem işi sahi çüp durdu. Yani şu takvadarlarının akıbet bardağın cahidir. Kafirlerinin akıbet bardağın cahiye dozaktır. Ey Muhammed! Biz Tevrat ve İncil'de kitap nazıl kılığa Allah. Yani Abdullah İbni Salam ve Necaşi'ye oxşaşla sana nazıl kılınan Kur'an'dan şaklınadı. Sana karşı iştipak tüzgellerinin arası da haklıkını bilip durup gerden keşiftin Kur'an'ın bazı caylarını inkar kıldık Allah mı ba? Ey Muhammed, men pekat yalğız Allah kılı ibadet kılışka, Allah'a hiç nersini şerik kettirmezlikü buyuruldum. İnsanlarını Allah'a ibadet kılışka davet kılımen. Allah'ın onu dergahiga kaytımen digin. Şunun dek, yani ütkenki peygamberlerge öz tilide kitap nazıl kılgınımızdek, Kur'an'ı Arap tilide kişiler arsızı çıkırışka hüküm kılıp nazıl kıldık. Sen ilimge ilgi bulup durup, o ehli kitaplarının nefsi haişiga erişkiliğen bulsan, sana hiç kandak yardım bergücü ve seni Allah'ın azabından saklıgıcı bulmaydı. Biz senden ilgiri hakikaten nurgun peygamberlerine evettik. Onlara hotullar ve balılar verdik. Her kandak peygamber Allah'ın iznisiz möcüz keltirilmeydi. Her bir vaktinin özgü münasip hükmü buludu. Allah ehkamlardan halığınını bekar kıladı. Halığınını öz cahide kaldırdı. Levhul mehfuz Allah'ın dergahididir. Onlara biz vədə kılgan azabının bazısını sana görsetsek mi? Yani senin hayat vaktinde nazil kılsak mı? Ya ki seni müşriklerle azab kiliştin burun, kabzi ruh kılsak mı? Senin mesuliyetin pekat tebliğ kılıştır. Bizning mas'uliyatimiz hisob elishdir. Ularning yerini chevrisidan taraytib berayotganligimizni, ya'ni kuffarlarning zaminini qadam-qadam fatih qilib, islom yurtiga qo'shilayotganligimizni ular ko'rmayotgandi. Ya'ni u mushriklar ko'rmayotgandi. Alloh xohlagancha hukm qiladi. Allohning hukmiga hech kishi qarshi tura olmaydi. Allah tiz hesap alğıcıdır. Onlardan ilgiri ötkenlermi hili mekir işletken idi. Yani Kureyş kafirlerden ilgiri ötkenlermi peygamberlerge hili mekir işletken idi. Onlarının hili mekirini berbat kıladığan yoşurun tedbirlerinin hemmesi Allah'ın ilgididir. Allah her bir kişinin kılavatkan yakşı yaman emellerini bilip durdu. Kafirlar azabını körgende kimnin ahiretliği yakşı buluduğalıkını bilirdi. Ey Muhammed! Mekke küfarları sen peygamber emezsen deydi. Eğitkin ki, rastlıkımı siler bilen benim otturamda Allah'ın güvahlıkı ve Allah'ın kitabını bildiğinlerin güvahlığı yeterlidir. Yani ehli kitap ölümalardan iman etkallarının güvahlığı yeterlidir.